ये लोग तुम पर एहसान रखते हैं कि ये इस्लाम ले आए हैं। इनसे कहो कि मुझ पर अपने इस्लाम लाने का एहसान न जतलाओ, बल्कि अगर तुम वाकई अपने दावे में सच्चे हो तो ये अल्लाह का तुम पर एहसान है कि उसने तुम्हें ईमान की हिदायत दी।